Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya leo ya jioni ya leo, ambayo tunayoanza na muktasari wake. Baadhi ya wakazi wa kaskazini mwa mji mkuu Bujumbura wanasikitishwa na ukweli kwamba hawawezi kulisha familia zao na kupata pesa licha ya juhudi za rais wa jamhuri zinazofanywa kwamba kila raia wa Burundi lazima awe na chakula na cha kuweka mfukoni. Mkutano mkuu kuhusu sekta ya uchukuzi ni fursa ya mazungumzo ya kijamii na uchunguzi kuhusu masuala ya kiuchumi, kijamii na kimazingira kwa ajili ya maendeleo ya aina mbalimbali ya sekta ya usafiri wa usalama kwa watumiaji. Na itakuwa ni vigumu kwa Burundi kusubiri programu iliyowekwa na rais wa jamhuri ya kuinua kiwango cha maisha ya watu, ili muradi nchi ibaki dhaifu katika swala la uagizaji na uuzaji nje. Mwenyekiti wa shirika Oricom ndiye anayetoa tamko hilo wakati ambapo 18 mwezi huu itakuwa inatimia miaka 4 rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye akiwa madarakani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Akimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa uchukuzi. Mkutano mkuu kuhusu sekta ya uchukuzi ni fursa ya mazungumzo ya kijamii na uchunguzi kuhusu masuala ya kiuchumi, kijamii na kimazingira kwa ajili ya maendeleo ya aina mbalimbali ya sekta ya usafiri na usalama wa watumiaji. Hotuba yake waziri wenye dhamana ya uchukuzi Bishantare Njimbere Alhamisi hii wakati wa kuzindua rasmi shughuli za mkutano huyo, alibainisha kuwa changamoto zinazo kumba sekta hii ni watumiaji wake ni nyingi. Alionyesha kuwa hii ni fursa ya kupendekeza mageuzi ya udhibiti wa kitaasisi muhimu na kubadilishwa kwa mfumo wa usafiri. Waziri Bishantare Njimbere alisema kuwa swala la maslahi ya pamoja litazingatiwa na kupewa kipaumbele katika mkutano huo. Kiasi cha mafuta kinachodainiwa kuwa cha kutosha kila mwezi ni zaidi ya lita milioni 31 na maagizo ya sasa ya kuagiza yanakaribia takwimu hizi. Matamshi yake msaidizi wa waziri akiwa pia msemaji wa wizara inayohusika na bidhaa za petroli nchini Burundi. Na toa tamko hilo katika mahojiano na kituo hiki cha Radio Isanganiro Alhamisi hii. Felix Ngendabanyihwa alisema kuwa hadi sasa waagizaji watano wakiwemo Sopebu wako kwenye harakati za kuagiza bidhaa za mafuta nchini Burundi. Kiongozi huyo anasisitiza kuwa wizara inajitahidi kuharakisha kuhakikisha kwamba hakuna malalamiko yanayohusiana na kuendelea kwa uhaba wa mafuta nchini Burundi. Na tukisalia katika ukurasa wa utawala bora, ni kwamba itakuwa vigumu kwa Burundi kusubiri programu iliyowekwa kwa raia wa jamhuri ya kuinua kiwango cha maisha ya watu, ili muradi nchi ibaki dhaifu katika swala la uagizaji na uuzaji nje. Mwenyekiti wa shirika Oricom la kupambana na rushwa na ubadhirifu wa mali za serikali ameyasema hayo wakati ambapo tarehe 18 mwezi huu Juni rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye atatimiza miaka 4 akiwa madarakani. Oricom imegundua kuwa usimamizi wa uzalishaji unasalia kuwa changamoto. Gabriel Rufyiri alinafurahishwa hata hivyo kwamba tangu mwaka 2020 musaada wa bajeti umeongezeka. Hata hivyo anasikitika kwamba kizuizi kinaendelea katika kiwango cha malipo. Mwenyekiti wa Oricom anatoa wito kwa viongozi wa umma kukomesha tabia yoyote inahusiana na biashara, kwa sababu hii tayari ina matokeo yasiyofaa kwa maendeleo ya taifa. Gabriel Rufiri anapendekeza hasa kuwa muradi wa bajeti unaoandaliwa hivi sasa uwe wa kubana matumizi, hivyo kuepuka misheni za nje ya nchi ambazo haziingizi kipato chochote serikali. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea katika ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 7 hapa studio za Radio Isanganiro. Nikukumbushe kuwa unayotega sikio ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka makao makuu ya kiuchumi Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini, na wale walioko ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Baadhi ya wakazi wa kaskazini mwa mji mkuu Bujumbura wanasikitishwa na ukweli kwamba hawawezi kulisha familia zao na kupata pesa licha ya juhudi za rais wa jamhuri zinazofanywa kwamba kila raia wa Burundi lazima awe na chakula na chakueka mfukoni. Wale waliozungumza na kituo hiki cha radio na televisheni Sanganilo wanaomba mamlaka kufanya kila kitu ili hali ya maisha yao yasizidi kukwama kutokana na hali ya umaskini inayoendelea kukifiri nchini Burundi. Tumusikilize mmoja wa raia wakazi wa jiji la Bujumbura. Nasema mama kweli hapa Bujumbura tunateseka sana. Yani tunafika mbali. Eba na nivire ni tu ni basi tu atuwezi kutupa batoto. Baba bazao bari tutupa. Kama mimi niko mama bade. Nilizaraga bawiri. Na wangine batatu nilikuwa na ho pembenu. Nasikia wanakuwa batoto batano. Na bwana kanitupa kaenda inja kabakili ya eko. Niko mnyumba ya kupanga. Nachuzaga machungwa. Kuna sana endaka kotebu na kosa. Na sana pata nafika hapa. Nakosa ta 1000. Eba na yani. Tungekosa tabi ya kutia mfuko. Kama sisi wadogo, tunaliliasha kutia mtumbo. Bora ukose zileza kutia mfuko, akini upate nusu ya maharage ya kugaburia watoto. Kwa juu sisi batu wa kawaida. Tunajitakia vya ya tunatia mtumbo. Ya mumifuko habitutizame kwa juu. Tunajitilia mtumbo. Kesho saa ya kukufa sisi mali yetu ni hapa. Ni tumbo. Hivi kabisa tungepata tabi ya kutia mtumbo ya kugaburia watoto. Hakuna tatizo sisi tungejikuia mba nani. Tunaomba kweli. Cha kwanza miche nye naona. Bange tutetea kabisa kitoroki kaonekana. Kwa juu mie kama hapa, mimi saa 9 na kuwa natoka kunyumba na migulu. Naenda kutafuta chenye watoto watakula. Unasikia ni matatizo. Ni matatizo niko mama, saa 9 ya busiku niko naenda busiku na migulu. Yani ewana, bange fanya mbio kabisa wakanani. Baka tusemea kabisa, naona vinge kuwa vya miraisi kuzidi. Arafuna na chakula, bei ya chakula, ikapunguka. Kwa juu ukienda msoko leo, ukikutana kilo ya maharage kwa kudemisengi. Kesho kendo nakutana kwa kutua milikombe. Yani sisi wadogo nasikia njala njoo hivi. Naam, huo ni mmoja wa raia wakazi wa manispala jiji la Bujumbura ambaye alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Sheila Irambona. Katika ukurasa wa kilimo, wakulima wa tambarare la Mpanda na Gihanga wanalalamikia kupungua kwa mvua za msimu wa kilimo B. Wakulima hao wanabainisha kwamba hawatarajii kupata mavuno mazuri ya viazi vitamu, soya pamoja na nyanya, mpunga na vinginevyo kufuatia ukosefu wa maji. Wakulima hawa wanashangaa kwa nini bwawa la maji ya Kajeje bado halijakarabatiwa ili kulitumiwe kwa kumwangilia mashamba endapo mvua haitanyesha kwa kiwango toshelevu. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Bubanza ambaye ni B-Space Karitasi Kawanyana. Na tutoke huko mahalibi mwa nchi ya Burundi, tujelekeze huko kaskazini katika mkoa wa Kayanza ambapo wakazi wa mkoa wa Kayanza wanaojihusisha na shughuli zinazohitaji nishati ya umeme wananungunika kwamba wanafanya kazi kwa hasara kwa sababu ya kutopata umeme siku hizi ambao unakatika sana mkoani Kayanza. Wanasema umeme unakatika saa 4 asubuhi na hawa unarudi jioni majira ya saa tisa. Wanaomba swala hili la kukatika kwa umeme lipatishiwe suluhisho. Msimamizi wa shirika Regideso husika na ugavi wa umeme huko mkoani Kayanza anaeleza kuwa usimamizi mkuu wa Regideso hususan mwenye kiongozi mkuu wa shirika hilo ndiye ambaye anaweza kutoa mwanga toshelevu kwa swala hilo. Mengi zaidi kutoka huko Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumba. Laia wanaojishughulisha na kazi ambazo hutumia umeme wanaolalamikia hali ya kuwa siku hizi umeme hukatika sana ni haswa haswa vinyozi, wanaolehemu vyuma, wale ambao wanauza maziwa, wale wanaofanya kazi za kuandika na kuprinti kwa kompyuta. Baadhi yao tuliozungumza walisema kuwa umeme unakatika saa 2 za asubuhi na kurudi saa 12 jioni wiki mbili zinapita. Laia hao mkoani Kayanza wanungunikia sana hali hiyo ya kukatika kwa umeme, wakisema kuwa siku hizi si rahisi kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao. Wale ambao hufanya kazi za uchuzi wa maziwa wanaeleza kuwa angalau lita 10 au zaidi humwagiliwa kila siku kwa sababu ya kukatika katika kwa umeme. Wanaolehemu vyuma kwa upande wao wasema kwamba kupata pesa ya kutunza familia zao ni tatizo, na wateja wao wakiwa wanawatuhumu makosa ya ujanja kwani hawatoi vyombo vilivyotengenezwa kwa muda mwafaka. Na wanafunzi mkoani Kayanza wahofia kuwa mhula huu wa tatu waweza kupata alama kidogo kwa sababu ya kukatika katika kwa umeme. Alipojiwa juu ya swala hilo mhusika na idara ya umeme katika shirika la ugavi wa umeme na maji maarufu Regideso mkoani Kayanza, akasema kwamba swala la kukatika katika kwa umeme kiongozi mkuu wa shirika hilo ndiye peke yake yaweza kulijibia. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba Radio Isanganilo. Patrick Sengiva, shukrani. Tunaposalia huko mkoani Kayanza ni kwamba watoto 250 wameambukizwa suruhu kumradi tangu mechi mwaka huu katika idara ya afya mkoani Kayanza. Hayo yanachomoza katika tangazo kutoka kwa daktari anayeongoza idara ya afya mkoani Kayanza. Ameyasema hayo Jumatano hii wakati wa mkutano wa uhamasishaji wa kampeni ya kukabiliana na ugonjwa wa suluo inayoanza Alhamisi hii Juni 13. Daktari Pascal Nyonzima anaeleza kuwa wengi wa watoto hao wamepona na wengine bado wako kwenye matibabu. Daktari huyo anayesimamia idara ya afya mkoani Kayanza anatoa wito kwa raia ili watoto wote wenye umri kati ya miezi 6 hadi miezi 59 katika mkoa wa afya Kayanza waweze kupata chanjo hiyo. Na kwa kuhitimisha ni kwamba ugenini muungano wa wapinzani unasema unasikitishwa na kutekwa nyara na watu wasiojulikana kwa mwanaharakati ambaye alirekodi maandamano katika mji mkuu wa Mali kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari. Muungano wa Synergie d'Action pour Mali katika lugha ya Kifaransa ulioanzishwa na vyama vya makundi 30 ya upinzani katikati ya mwezi Februari ulitoa wito kwa wafuasi wake kuandamana Juni 7 dhidi ya kukata kwa umeme, hali ambayo inazorotesha uchumi wa nchi hiyo, lakini watu wachache ndiyo waliohudhuria maandamano hayo. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, muungano huyo unashutumu serikali kwa kuwasaka kwa udi na uvumba waandamanaji waliohudhuria maandamano hayo, ambapo mwanaharakati Yeli Bochom alitekwa nyara na watu wasiojulikana baada ya kurushwa picha za maandamano hayo katika mitandao ya kijamii. Tangu jeshi lichukue mamlaka, wapinzani kadhaa wametekwa nyara na kuzuriwa kwa angalau siku kadhaa kabla ya kufikishwa mahakamani au kuachiwa huru. Tangu mwaka 2012 Mali imetumbukia katika mzozo mkubwa wa usalama na kisiasa unaochochewa na waandamanaji na wanajihadi, ghasia za makundi yenye silaha na madai ya uhuru katika eneo la kaskazini.